NPO Radio 1 met Roos Mogree. Met je laarzen in de modder, een biertje drinken, genieten van de zon en luisteren naar muziek. Het had zo mooi kunnen zijn deze zomer, maar het eerste festival is alweer afgezegd. De organisatie van Festival Wildeburg in Amersfoort vindt het risico te groot. Straks meer in één vandaag na het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. Er liggen nu bijna 2200 besmette mensen in het ziekenhuis, iets meer dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 681 op de intensive care. We keken over meerdere dagen, ziet het er volgens Ernst Kuipers van het landelijk netwerk acute zorg goed uit. Er komen veel minder nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen bij dan vorige maand. De afgelopen 3 dagen lag de instroom in de ziekenhuizen bijna 50% lager dan op de piek van 22 april. Als zich dat gewoon doorzet, ook deze week, zodat je veel lager uitkomt, ja, dan kun je ook sneller versoepelen. Het RIVM kwam ook met nieuwe besmettingscijfers, maar die zijn niet betrouwbaar vanwege een computerstoring bij de GGD. Vanmiddag werden ruim 2900 nieuwe bevestigde besmettingen gemeld. Veel minder dan in de afgelopen dagen. Dat lage aantal zal volgens het RIVM in de komende dagen worden gecorrigeerd. Nu de versoepelingen van de coronamaatregelen komende woensdag doorgaan, gaat ook het openbaar vervoer weer verder open. De beperking dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan vervalt. De trein kan woensdag dus weer voor elk reisdoel worden gebruikt. De NS adviseert reizigers nog wel om drukte te mijden. Eerder vandaag werd bekend dat pretparken en dierentuinen woensdag weer open kunnen, net als sportscholen en binnenzwembaden. Verder is buitensporten in teamverband weer toegestaan, worden muziek- en dansscholen heropend en zijn alle contactberoepen weer toegestaan. De laatste betaald voetbalwedstrijden van het seizoen deze week mogen gespeeld worden met publiek, maar wel alleen met toegangstesten. Het gaat om play-offs voor Europees voetbal en voor promotie en degradatie. Ook bij de wedstrijd PSV Twente in de Eredivisie Vrouwen is donderdag publiek welkom. 2 uitgeverijen stoppen met een aantal bladen. Audax zet een punt achter Hitkrant, Girls en Cosmo Girl. En uitgeverij Hearst wil stoppen met mannenmagazine Esquire, Designer Vintage en Fisk Alert. En voor Vogue, Vogue Living en Glamour zoekt Hearst een nieuwe uitgever. Door de versoepelingen in Frankrijk gaat ook Disneyland Parijs weer open over precies een maand, 17 juni. Voor Nederlanders geldt nu trouwens nog steeds het advies om alleen naar Frankrijk te gaan als dat noodzakelijk is. De vrouw van de Belgische ambassadeur in Zuid-Korea beroept zich op haar diplomatieke onschendbaarheid om aan een strafzaak te ontkomen. In april werd ze in Seoul in een winkel aangesproken door een medewerker die haar ten onrechte verdacht van diefstal. Daarna sloeg ze de medewerker in het gezicht. De bewakingsbeelden van de klap leiden tot veel verontwaardiging in Zuid-Korea, vertelt een Zuid-Korea-specialist aan de Vrije Universiteit Brussel. Omdat het eigenlijk toch wel ergens verder bouwt op een breder gevoel van onvrede dat er eigenlijk wel bestaat rond het idee dat mensen in een bepaalde machtspositie, ja, dat voor hen de gewone regels die voor de moderne Koreaan gelden niet altijd even hard gelden en dat zij zich soms wel eens durven permitteren zich op onaanvaardbare manier dan te gedragen. Vanwege de onschendbaarheid komt er dus geen zaak tegen de vrouw. De Belgische ambassadeur heeft wel gezegd dat de manier waarop zijn vrouw reageerde onaanvaardbaar is. Een man uit Haarlem is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het doden van zijn zwangere echtgenote. Hij wurgde zijn vrouw in september 2019 en stak daarna hun flat in brand. De vrouw was op dat moment 7 maanden zwanger van hun 4e kind. Hun 3 kinderen waren die dag niet thuis. Volgens de rechter was de man tijdens zijn daad volledig toerekeningsvatbaar. De opgelegde straf van 20 jaar cel is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Het weer. Het KNMI heeft voor de oostelijke helft van het land code geel afgekondigd vanwege de onweersbuien met hagel die daar kunnen vallen. Het is vanmiddag een graad of 14. Vanavond wordt het vanuit het westen op de meeste plaatsen droog. Morgen af en toe zon, maar ook weer kans op felle buien bij opnieuw zo'n 14 graden. En dan gaan we naar de ANWB. Robert Vriezen. Goedemiddag Roos. 60 kilometer file staat er in het land. Op de A1 wordt langzaam gereden vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij Hilversum Noord kom je in 5 kilometer file terecht met een half uur vertraging. Want door een ongeluk zijn bij Hilversum Noord 2 rijstroken dicht. Er is 1 rijstrook dicht van de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daardoor file tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux 5 kilometer met een kwartier vertraging. Komt allemaal door een kapotte vrachtauto. En er zijn 2 rijstroken dicht op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Kom je in de file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Velzen 6 kilometer met een half uur vertraging. Deze radioreclame gaat over supermarktvastgoed. Wist u dat u hier als particulier in kunt beleggen? De emissie voor het Nederlands Supermarktfonds van Annexum is net gestart. U belegt in maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels verspreid over Nederland. Instappen kan vanaf circa 16.000 euro en u krijgt 2 keer per jaar een uitkering. Het Nederlands Supermarktfonds is een fonds van Annexum. Beleggen in dit fonds brengt risico's met zich mee, zoals het risico waardedaling vastgoed, verhuur- en leegstandrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus op annexum.nl/supermarkten. Wij Nederlanders zijn fan van fietsen. Lekker naar buiten, neus in de wind en trappen maar. Ben jij ook fan van fietsen? Wij helpen je goed op weg. Want alles voor de fiets vind je op anwb.nl/fiets. Ontdekken hoe mooi Nederland is? In de gratis ANWB Erop Uit app vind je meer dan 750 fietsroutes. En kun je heel makkelijk zelf een route maken. Gewoon bij jou in de buurt. Interessant? We helpen je goed op weg op anwb.nl/fiets. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Tuinmeubelen. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar keesmit.nl. Stel, je zet je vaste lasten weer eens op een rijtje en denkt, dit kan zo niet langer. No. Nee, Usain, dus wil je geld gaan besparen. De simpelste manier is dan om even je autoverzekering te checken. Die kan in vele gevallen goedkoper. Not bad for insurance company. Bespaar direct op je autoverzekering. Check allianzdirect.nl. That's so now. Allianz Direct. Ik zag het ook eigenlijk heel erg als een voordeel om onderdeel te zijn van die homowereld, omdat dat allemaal veel vrijer was en minder burgerlijk. Vrij zijn in wie je wil zijn. Michiel van Erp over een revolutie die ons allemaal aangaat. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2, de roze revolutie. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. NPO Radio 1. Avro Tros. Het was een paar maanden geleden. Nog goed nieuws voor de festivals. De komst van een garantiefonds. Maar intussen wachten ze nog steeds op de invulling ervan en dreigen veel evenementen niet door te gaan deze zomer. Snus, een nicotinemiddel, is groot in Zweden en vindt inmiddels ook zijn weg in Nederland. Verslavingscentrum Jellinek vindt het een zorgwekkende ontwikkeling. En af en toe thee drinken, helpt dat tegen examenstress? Martijn is natuurlijk hier en zoekt het uit voor feit of fictie. Roos Mogré. Eén vandaag. Heb je thee klaarstaan, Martijn? Ja, de thee. Ja. Nee, waar. Straks meer daarover. 17 mei is het. Wat is er vandaag? Nou, het is de Internationale Dag tegen Homofobie vandaag. En uit de vandaag gepubliceerde Rainbow Europe Index blijkt dat Nederland het niet al te best doet als LGBTQ-veilige haven. Nederland is een beetje gedaald zelfs op die lijst. Naar plek 12. Dat komt vooral door het gebrek aan strenge straffen voor anti-homo-geweld. Een voorbeeld van vandaag, waaruit blijkt dat niet alles hunky-dory is voor de homo-gemeenschap in dit land. De regenboog. De vlag die wapperde bij de Bevrijdingskerk in Wageningen is vannacht in brand gestoken. De kerkbeheerder heeft onmiddellijk een veel grotere regenboogvlag besteld. Dat dan weer wel. Kijk. Het beste land voor LHBT'ers, Malta, staat op 1. En een hele eervolle vermelding voor onze zuidenburen, België, staat op 2. Waar moet je niet zijn? Azerbeidzjan, Turkije, Armenië, Rusland bijvoorbeeld. En dan nu. Lammert de Bruin is aan de lijn en dat is niet voor niks. Toestanden bij het Songfestival, waar Lammert als embedded verslaggever in de Eurovisie-bubbel zit. Lammert, ondanks de bubbel... Ja, goedemiddag Martijn en Roos. Hallo. Ondanks de bubbel zijn er toch mensen besmet geraakt, Lammert. Dat was toch precies niet de bedoeling? Ja. Wat is er aan de hand? Nee, nou, in de delegatie van Polen en IJsland is iemand positief getest. En uit voorzorg zijn de delegaties van Malta en Roemenië ook in quarantaine gegaan, omdat ze in hetzelfde hotel verblijven. Mm. En dat is exact de zwakke plek in deze bubbel. Want ja, de delegaties die zien niks anders dan Ahoy en de hotels en het busje ertussen. Maar in die hotels werken natuurlijk mensen die 's avonds wel naar huis gaan, die wel kinderen hebben die op school gaan, die wel een vrouw hebben die misschien op een terrasje heeft gezeten. En ja, dan kan er iemand besmet zijn geraakt van het personeel in het hotel. Maar die moet je niet aanraken natuurlijk. Die moet je niet aanraken, maar die raken misschien het eten aan wat klaar wordt gemaakt. Ja, ik weet het ook niet hoe dat precies is gegaan. Ja, wat is de les, net in de verkeerde lift. Wat is de les allemaal de les naar de McDonald's? Niet ademen. Niet ademen. Ja. Nee, maar serieus, dit is niet leuk, hè, toch? Nee, het is niet leuk. Het is precies waar iedereen bang voor was. En gelukkig wordt iedereen wel getest. Elke keer als je Ahoy in moet, word je getest. Dus we waren er op tijd bij. Het had nog erger kunnen zijn. Maar het is eigenlijk niet te voorkomen. Tenzij je hier allemaal veldbedden neerzet en de artiesten in Ahoy laat slapen. Ja. Nou ja, morgenavond de eerste halve finale. Hebben we duimen dat die bubbel verder covid-vrij blijft, Lammert? Absoluut. Dankjewel. Gaan we van het Songfestival naar de festivals in Nederland deze zomer. Want wordt het opnieuw een festivalloze zomer? Het eerste festival is al afgezegd. De organisatie van Wildenburg, dat gepland stond begin juli, die durfde het risico niet te nemen. En eind januari kondigde het demissionaire kabinet aan dat er een garantiefonds komt voor evenementen na 1 juli. De overheid zou hiermee het financiële risico dragen als die vanwege corona toch niet door konden gaan, die festivals. Maar ja, ze zitten nog steeds te wachten op de details van dat fonds. En de tijd begint te dringen. Aan de telefoon Peter Quint, Kamerlid namens de SP. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er allemaal nog onduidelijk? Want ze zeggen dus ja, het zou al lang een invulling moeten hebben en er ligt nog niks op tafel. Nou ja, dan weet je dus precies wat er nog onduidelijk is. Bijna alles. Dat is, kijk, al vanaf vorige zomer wordt gevraagd om een regeling voor festivals, maar ook voor evenementen. Waarom? Die hebben doorgaans een verzekering. Vaak in ieder geval, zeker in deze tijd. En die verzekering die dekte vaak ook een pandemie. Maar na 1 jaar pandemie hebben al die verzekeraars gezegd van nou, dat kost ons zoveel geld, dat gaan we niet meer doen. Dus festivals kunnen zichzelf nu niet verzekeren tegen een pandemie. Er is er al gezegd van jongens, dan moet er vanuit de overheid misschien iets komen. Want dan kun je ervoor zorgen dat wanneer er wel weer iets kan deze zomer, dat iedereen in de startblokken staat en ook een risico durft te nemen. Dat is dit garantiefonds. Ja, in januari werd het al aangekondigd. Sindsdien zou er snel meer bekend worden, maar ja, wachten we af. Ja, want ik kijk nu op de site van de Rijksoverheid bijvoorbeeld en dan zien we Mona Keizer hele mooie woorden spreken. Onze Nederlandse evenementensector is internationaal toonaangevend. Dat willen we graag zo houden, maar er is niet veel van terecht. Hoe kan dat nou? Waarom duurt het zo lang? Ja, een van de redenen is dat de regeling nog door Europa moet worden goedgekeurd, want het gaat om staatssteun. Maar eerlijk gezegd, weet je, heel Europa hangt zo ongeveer van de staatssteun naar elkaar op dit moment. Je kunt ook gewoon beginnen met een regeling en daarna een cc'tje naar de Europese Commissie zetten. Van jongens, zo en zo gaat het. Bovendien verklaart dat niet waarom we nu al maanden zitten te wachten. Ik bedoel, dingen in Brussel gaan soms langzaam, maar ook weer niet zo langzaam. Nee. Ik denk dat ze gewoon naar buiten zijn gegaan met een plan wat nog niet helemaal uitgewerkt was. Ja, en omdat ze daarmee naar buiten zijn gegaan, zijn veel organisaties ondanks twijfels toch ook aan het organiseren gegaan. Met grote financiële risico's van dien, zegt zo'n organisator tegen verslaggever Laura Kors. Je maakt toch kosten. Je hebt ook gewoon je vaste lasten natuurlijk, van je kantoor en je opslag. Totdat je zeker weet dat je in die regeling zit, loop je dat risico zelf. En dat is dus het risico dat we nu zijn gelopen door het positieve nieuws van de overheid dat die garantieregeling er zou komen. En nu blijft hij uit en er wordt niet gecommuniceerd. Wij horen niks. Minister van Engelshoven is nergens te zien. Het is stil. Mariska Berrevoets, festivalorganisator, zit met haar handen in het haar. Op 30 juli gaat Krasnapolski van start in een stroofabriek in Groningen. Een festival met muziek, kunst en performance arts. Als zich een wereld afspeelt en waar dat ook is, waar de klok even vergeet mee te slaan, waar het niet uitmaakt hoe donker het buiten is, het licht. Onder is gepland voor maart, toen voor mei en nu opgeschoven. En doen we opeens een zomereditie van ons festival. Ja, als het festival eind juli is, wat voor dingen had je nu eigenlijk dan in gang moeten zetten? Nou, eigenlijk moet je hele productie op volle stoom lopen nu. Dus dat over je camping, over je overnachtingen, over je alle overnachtingen boeken voor je crew en je artiesten. Alle techniek, heel je team. Alles moet op de rol staan nu, zeg maar. Ja, financiële risico, dat is nu het grootste probleem, ja. Dus als het gaat over een tent of over de glamping tenten die we nu hebben staan, ben je met al die leveranciers in gesprek over oké, maar 1 juni hebben we duidelijkheid van het garantiefonds, dan hebben we samen een go-no-go moment afgestemd. Maar dat 1 juni, dat wordt nu geen 1 juni, maakt het gewoon super ingewikkeld. En buiten de timing, het fonds garandeert 80% te vergoeden, 20% wordt een lening. Uit je eigen vermogen of als een lening. Dat kan natuurlijk helemaal niet, want dat zou betekenen dat alle artiesten, alle leveranciers allemaal 100% uitbetaald krijgen. Daar word je toe verplicht door de garantieregeling. Maar dat wij als festivalorganisatoren voor die overige 20% volledig moeten opdraaien. Hoe staat het met het eigen vermogen? Nou, in ons geval is dat er op dit moment niet door de hele coronasituatie. We weten allemaal niks en dus is het heel logisch dat Wildenburg zegt, sorry, maar het is te onduidelijk, we kunnen het niet. Wanneer komt Krasnapolsky op dat punt? Nou ja, dat stond eigenlijk op 1 juni. Het is nu gewoon wachten op waar komt de overheid mee en ook wanneer. Ja, en als dat te lang duurt, dan wordt het heel ingewikkeld. Dan wordt het besluit voor je genomen. Dan hoef je daar niet eens zelf meer over na te denken. Ja, dan wordt het eigenlijk wel besloten, ja. Stel je voor, volgende week ligt de regeling op tafel. Helemaal helder. Alles staat erin. Je weet precies waar je aan toe bent. Maar het blijft die 80% vergoeding. Heb je er dan iets aan? Nou, dat is echt een heel groot risico. Ja. Je trekt even wit weg. Ja. Ja. Ja, dat is echt een. Als dat echt 20% van je volledige begroting is, dan. Ja, nou ja. Wat daar. Je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat het uiteindelijk gaat worden. Nee, omdat het zo scheef is. Ja. Ja, 20% is best een groot gat. Mariska Berrevoets hoorden we, organisator van het festival Krasnapolsky. Peter Quint nog aan de lijn, SP-Kamerlid. Wat kunt u eigenlijk doen om die sector te helpen? We gaan Peter Quint even bellen, want het was vast een goed antwoord. Maar we hebben het nog niet helemaal kunnen verstaan. Ik ga even naar jou, Martijn. Dit verhaal, hè, 80% wordt vergoed, maar er ligt nog steeds geen invulling. We hebben het ministerie ook om een reactie gevraagd. Wat zeggen zij? Het duurt maar. Het ministerie van Economische Zaken zegt, het ligt inderdaad nu ter goedkeuring in Brussel. Dus afwachten. En ze laten weten dat evenementenorganisaties wel alvast een aanvraag kunnen doen bij de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Oké, nou, die aanvraag dat schiet dan misschien ook niet op. Peter Quint, we gaan het nog een keer proberen, SP-Kamerlid. Ik ben er weer. Kijk, hoi, en ook een stuk samenhangender. Dat scheelt. Wat kunt u doen om de sector te helpen? Ja, wat wij willen is dat wij zo snel mogelijk over die regeling kunnen praten. Precies wat Mariska zegt, die 80% is. Ik denk eerlijk gezegd dat na de vorige zomer, waar natuurlijk veel organisatoren al een harde klap hebben gekregen, dat voor de kleinere festivals totaal onmogelijk is. Ik vraag me zelfs voor de grotere festivals af of dat kan. Er zijn ook nog vragen over hoe lang je al een verzekering had moeten hebben om hiervoor in aanmerking te komen. Over het aantal bezoekers vanaf waar die regeling gaat gelden. Dat zijn allemaal dingen waar wij als Kamer nog wat over zouden willen zeggen. Waar ik in ieder geval wat over zou willen zeggen. Om die festivalorganisatoren uit de brand te helpen. Wat we dan nodig hebben is dat er als de sodemieter een regeling naar ons toe komt. Waar wij dan nog verbeteringen in kunnen aanbrengen. Maar hoe gaat u proberen te helpen? Want u heeft na het vorige coronadebat heeft u nog navraag gedaan, geloof ik. Wat gaat u nu concreet doen? Ja, toen zeiden ze, het komt eraan. Ik zal dat binnenkort nog een keer vragen. De ellende is, wij kunnen niet zelf die regeling van het ministerie af gaan halen. Ik zou graag willen dat het ministerie gewoon wat er nu ligt bij de Europese Commissie ook alvast naar ons toe stuurt. Mocht er dan wat tussenkomen, weet je, dan gaan we het daar maar weer over hebben. Maar anders leidt het allemaal tot vertraging. Ja. En zoals je net gehoord hebt, die luxe hebben organisatoren niet. Nee, want als je nu nog een aanvraag moet doen, ja, dan weet je zeker dat het eigenlijk niet meer goed gaat komen. Ik ken u wel als iemand die van muziek houdt. Welk festival had u eigenlijk in uw eigen agenda staan? Poeh, ik had in ieder geval de Zwarte Cross in de agenda staan. Ja. Daar zou ik naartoe gaan. Die is nu verplaatst naar september. Ook vanwege de onzekerheid. De vraag is of het dan door zou kunnen gaan. Ik probeerde ook, maar er was ook een festival wat nog een beetje op pauze staat of het door kan gaan. Into the Grave, dat is een herrie-muziekfestival, zoals de naam al een beetje doet vermoeden. Ja. In Leeuwarden, daar ben ik eerder ook geweest, daar zou ik graag naartoe willen. En ik heb toevallig dit weekend kaartjes besteld voor Revolution Calling. Dat is voor een SP'er natuurlijk een fantastische naam voor een festival. Ja. Die staat eind september gepland. Kijk, en dat is ook een goede support natuurlijk. Gewoon wel kaartjes kopen en hopen, precies, als het dan niet doorgaat, dat het dan voor volgend jaar of gewoon wordt verplaatst. Exact. Peter Quint, Kamerlid namens de SP. Bedankt voor uw bijdrage. Straks, het middel snus is in opkomst. Niet enorm schadelijk, maar de stap naar sigaretten is zo gemaakt. Vrezen verslavingsdeskundigen. Nu eerst het verkeer met Robert Vriezen. Ruim 80 kilometer file staat er in het land. Op de A1 gebeurde een ongeluk vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Daardoor file tussen Baarn en Hilversum Noord. 4 kilometer met een half uur vertraging. Want bij Hilversum Noord zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. En 20 minuten extra heb je nodig als je over de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar rijdt. Want je komt in de file tussen Batuverdorp en knooppunt Velsen. 8 kilometer. you tell me it'll be alright. Studded Shoes van Yola. Eén vandaag. Nicotine opzuigen zonder sigaret. Het middel snus is bezig aan een opmars. En misschien denkt u thuis, wat? Martijn, jij kent het, hè? Ja, snus. Dat is echt heel goor. Je krijgt er blaren van in je mond. Maar het is een soort heel klein theezakje met, ja, denk tabak erin, nicotine. Nicotine zit erin, hè? Ja, een soort theezakje waar je opzuigt. Of een tablet die je onder je bovenlip stopt. En jij zegt dus dat je er blaren van krijgt. Ja, okay. Ik wel. Nou, zanger André Hazes is ermee gezien. En ook voetballers als Hakim Ziyech, die zouden het gebruiken. Online wordt het al veel verkocht. Merken ook deze ondernemers. Ik denk dat we de afgelopen 6 maanden wel elke maand echt onze omzet, denk ik, verdubbeld hebben. Eerst was het, als je zei, snoes, ja, wat is dat dan? Maar steeds meer mensen die hebben er toch over gehoord. Ja, de oorsprong van snoes, want ik zei snus, maar het is dus meer een soort snoes, ligt in Zweden. En daar komt journalist Charlotte Boestrum vandaag. Goedemiddag. Goedemiddag. Gebruik jij het zelf, Charlotte? Ja, zeker. Maar ja, het is geen snus wat je hier in Nederland kan kopen. In Zweden is het wel snus. En dat is tabak met nicotine. En als ik het goed begrijp, die zakjes hier, nicotinezakjes, dat is dus zonder tabak. Dus dat wil ik wel gezegd. De Jelinek Kliniek noemt het in ieder geval snus. Dus nou ja, blijkbaar is het ook een soort verzamelterm. Maar waarom gebruik jij het? Goede vraag. Nee, ik kan je vragen aan iemand die rookt. Waarom rook je eigenlijk? Het is hetzelfde. Maar wat doet het met je? Het is nergens goed voor. Nee. Het is een gewoonte. Bijvoorbeeld als ik een stuk, ik ben journalist, als ik een stuk ga tikken, dan heb ik een koffie nodig en dan heb ik mijn snus. En dan pas kan ik gewoon aan de slag. Weet je, focussen en voel ik me helemaal ready. Oké, het is een beetje oppeppend. En waar is het? Ja. Maar ik heb wel ook deze Nederlandse versie geprobeerd. Dus zonder tabak, met nicotine. En dat is wel hetzelfde effect. Maar ik heb één geprobeerd en daar word je best duizelig van. Dus als het te sterk is misschien, dan krijg je dat. Dus je hebt liever het origineel? Sorry? Je hebt liever het origineel? Ja, eigenlijk wel. En even, wie gebruiken het in Zweden naast je? Maar het is iets wat veel gebruikt wordt daar. Hè? Onder welke groep? Heb je daar een indicatie over? Ja, het wordt vooral door mannen gebruikt. Toen jullie me belden, dacht ik moet wel even onderzoeken wie gebruikt dit eigenlijk. En toen zag ik, oké, voornamelijk mannen. Ongeveer 20% van mannen gebruiken het elke dag. En 5% van vrouwen. En het staat echt bekend als een soort werkersgewoonte, weet je. Mensen die in de haven werken, in Göteborg, ze deden dit. Heel veel, omdat roken is natuurlijk niet zo handig als alles nat is. Dus vandaar is het echt een soort scheepsgewoonte. En ook onder werkers. En dat zag ik ook terug in de cijfers. Dat zijn voornamelijk, hoe noem je dat? Blue-collar werkers die dit gebruiken inderdaad. Oké, okay, voordat het lijkt alsof we een reclamespot voor dit spul maken. Je hebt dus varianten met tabak, zonder tabak. Maar per saldo is het gewoon nicotine, dus niet goed voor je. Nee, het is zeker niet goed voor je. Ik raad niemand aan. Het is zonde voor je geld. En ik kan echt iets beter doen. doen met je geld. Maar het is net zoals met roken. Of misschien als alcohol. Dan denk je, dat is natuurlijk gezellig om te doen. Is het duur trouwens? Dus want je zegt voor je geld, is het duurder dan sigaretten of niet? Dat weet ik niet. Ik weet niet of je een pak sigaretten kost, maar misschien zo'n dosa, snusdosa, noemen we dat. Een doosje snuf. Precies, wat je koopt. Dat kost alles tussen, ik denk, heel goedkoop. Het kost misschien in Zweden 30 kronor. Dat is ongeveer €3. Ja. En dan heb je tot misschien €7. Okay. Dus het scheelt. Ja. En de verslavingskliniek Jelinek die maakt zich hier in Nederland grote zorgen over dit nieuwe nicotineproduct. Ze denken dat het een opstapje is naar roken. Tom Bart, preventiewerker bij de Jelinek, zegt hetzelfde. Zegt het is niet zo schadelijk als roken. Dat klopt, maar nicotine is een van de meest verslavende stoffen die we kennen. By far. Het is gewoon een stof waar je heel snel verslaafd aan raakt. En dus als jij dit gebruikt en je raakt gewend aan je nicotine, kan de stap naar roken kan kleiner worden. En we weten ook dat 1 op de 4 mensen uiteindelijk overlijdt aan roken. Dus alles wat je kan doen om dat te voorkomen, kan enorme gezondheidswinst opleveren. Ja, Charlotte Boestrom, als je dit zo hoort, dan maak je toch wel zorgen. Ja, ik ben nooit een voorstander geweest van snus. Dus het is zeker niet goed voor je. Het is wel interessant. Ik weet niet of het klopt dat het een soort van opstapje zou zijn tot roken. Dat is makkelijk zeggen. Misschien klopt het ook. Maar ik weet niet of ze dat echt hebben onderzocht. Het grappige is dat in Zweden wordt het vaak, of in de VS, wordt het gemarket als een manier om te stoppen met roken. Dus dat is wel een soort van andersom redenatie. Ja. Ja. En is het zo verslavend? Want jij gebruikt het, dus is het ook zo dat je niet lekker tikt als je het niet gebruikt? Ja, dat is het wel. Maar ik vraag me ook af, als het niet gewoon het rituele is, weet je? Dat je gewoon, ja, als je bepaalde dingen doet, bijvoorbeeld op fiets stapt of zo, of als je een biertje gaat drinken, dan hoort het gewoon bij. En ik vraag me af, ja, misschien zou het net zo goed zijn als het gewoon zonder nicotine en zonder tabak zou zijn. Die snus heb je ook trouwens en die vind ik niet zo lekker. Dus dan mis je toch die nicotine inderdaad nodig. Ja. En het verhaal gaat ook dat 1995 kwam Zweden door middel van een referendum bij de EU. Een krappe meerderheid stemde toen voor toetreding. En het schijnt dat snus daar ook een grote rol speelde bij die onderhandelingen. Ja, precies. Het is echt dit een beetje typisch Zweeds. Ik kan het ook in Noorwegen kopen volgens mij. Maar toen werd Zweden natuurlijk onderdeel van de interne markt. En Brussel wil natuurlijk geen nieuw tabaksproduct op de interne markt. Dan komt het in de gehele EU. En tegelijk willen ze ook een bepaalde diversiteit onder alle lidstaten bewaren. Dus er was wel een soort trade-off in de lidmaatschapsonderhandelingen. Dus Zweden zei ongeveer van, Oké, als we lid worden, dan kunnen we dit en dit en dit veranderen. En dan willen we wel de snus mogen houden. Maar dan mag het niet op de Europese markt. Dus dat is een soort gekke deal. Wat je wel vaker ziet in lidmaatschap onderhandelingen in Brussel. En als je nu terugkijkt, hè, want nu maakt het dus een opmars in Nederland. En de Jelinek-kliniek zegt dan, nou, daar zijn we niet zo blij mee. Zou je het afraden hier? Dat je ook zegt, zorg maar dat het niet in de winkels terechtkomt. Want het is te verslavend en ongezond. Ja, het is niet goed voor je, absoluut niet. Don't try this at home, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat bedoel ik ook. Ja, het is nergens goed voor. Dus mensen kunnen beter doen alsof ze niks van snus afweten. Je kan ook heel goed zonder. En dan gewoon een kopje koffie. Dat kan natuurlijk ook. Ja, precies. Oké. Charlotte Boestrom vanuit Zweden, dank. En meer hierover lezen kan op eenvandaag.nl. Datacenters moeten gekoeld worden. En dat gebeurt nu met de buitenlucht, maar ook met drinkwater. En dat moet anders. En de oplossing ligt dicht bij huis. Je kunt er ook gewoon regenwater voor gebruiken namelijk. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes. Voetballen. Daar kan ik vaak niet aan meedoen. Want ik heb astma. Help astma bij kinderen voorkomen. Geef adem. Geef aan de collectant van het Longfonds. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Hoi, ik ben Kas van Basimpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Basimpel-dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 11 met Tele 2. Let op, je hebt nog tot en met woensdag 26 mei. Dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op BelSimpel. Alle telefoons en providers op één plek. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. NPO Radio 1. Gaan we gaan we gelijk naar het NOS Journaal. Daarvoor is aangeschoven Dorald Megens. De coronadruk op de ziekenhuizen loopt zo snel terug dat uitgestelde gewone operaties weer versneld kunnen worden opgestart. Hoe snel dat kan gebeuren verschilt van regio tot regio en van ziekenhuis tot ziekenhuis, zei voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Er liggen nu bijna 2200 besmette mensen in het ziekenhuis, iets meer dan gisteren. Daarvan liggen er 681 op de IC. Het RIVM kwam vandaag ook met nieuwe besmettingscijfers, maar die zijn niet betrouwbaar vanwege een ICT-storing. Nu de versoepelingen van de coronamaatregelen woensdag doorgaan, gaat ook het openbaar vervoer weer verder open. De beperking dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan, die vervalt. De trein kan woensdag dus weer voor elk reisdoel worden gebruikt. De fractieleiders van vier kleine partijen hebben er bij informateur Hamer op aangedrongen dat ze snel overeenstemming moet zien te bereiken over het herstel- en transitiebeleid na de coronacrisis. Hamer ontvangt vandaag en morgen alle 18 fractievoorzitters. En vandaag gingen de leiders van Bijeen, SGP, Denk en Ja 21 bij haar op bezoek. Dankjewel. En dan gaan we naar Willemijn Hubert. Ja, regen, hagel, we hebben het allemaal wel voorbij zien komen dit weekend. Hoe blijft het? Ja, voorlopig blijft het nog wel een beetje van dit eigenlijk. Ik was al bang dat je dat ging zeggen. Ja, echt hè. Ja, ik kan het ook niet leuker maken. Maar we hebben nu wel de zon vanuit het westen zien op steeds meer plaatsen. De zon erbij komen. Die buien beginnen langzamerhand wat te verdwijnen. Komende nacht zal het niet overal droog zijn. Vooral in het zuiden kan je dan nog wel wat buiigheid verwachten. In het noorden zijn er opklaringen. Als die wat langer aanhouden, dan kan de temperatuur ook even flink dalen weer. Ja, en morgen overdag wordt vrij vergelijkbaar aan vandaag. Ook dan dus weer die buien met vooral in het binnenland daarbij kans op onweer en hagel. De beste papieren voor zon zijn al weggelegd voor het noordwesten en ook de Waddeneilanden. En de temperaturen die liggen tussen de 12 en de 15 graden. Dus het blijft wel een beetje aan de koele kant. En is er al zicht op beterschap, zeg maar? Voorlopig niet. De temperaturen blijven vrij vergelijkbaar. Komt wel één droge dag aan en dat is de donderdag. Kijk, nou en dan ga ik het morgen gewoon nog een keer vragen. En misschien dat er dan misschien al... is het dan weer beter. Precies, precies. Dankjewel Willemijn. Robert Vriezen voor de ANWB. Hoe is de situatie op de weg? Er staat een kleine 100 kilometer file bij elkaar. En na een ongeluk op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam nog langzaam rijdend verkeer tussen Baarn en Hilversum-Noord. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Maar het goede nieuws is dat alle rijstroken weer vrij zijn. Dat geldt niet op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Daar is bij Avenhoorn de rechte rijstrook dicht na een ongeluk. Vanaf afrit Zaandijk kom je in 12 kilometer file met een half uur vertraging. En een kwartier vertraging heb je op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Badhoevedorp en Haarlem-Zuid over 6 kilometer. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Op zoek naar een makelaar zonder scooter? Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Pizza, noedels, burgers, sushi, salades, burritos. Ja, bij Deliveroo zijn we echt van alle smaken thuis. Waar je ook zin in hebt, via Deliveroo laat je de lekkerste gerechten bezorgen tot aan je deur. Download snel de app en bestel. Deliveroo, van alle smaken thuis. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Bestel je voor het eerst bij Deliveroo. Met code SMAAK krijg je 10 euro korting op je eerste bestelling. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding-a-dong. Shama, shama, la fee. Going up. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. Roos Mogré. Eén vandaag. Straks de ingewikkelde positie van de Verenigde Naties in het conflict tussen Palestina en Israël. We spreken er straks over met Erwin van Veen. Hij is conflictonderzoeker bij het Klingendaal Instituut. Nu eerst, miljoenen liters water zijn er jaarlijks nodig om een groot datacenter te koelen. Daarvoor wordt tot nu toe kraanwater of oppervlaktewater gebruikt. Maar ja, hoe duurzaam is dat? Volgens Robert Kielstra van het bedrijf ECW Energy is hier een simpele oplossing voor: regenwater opvangen. Goedemiddag, meneer Kielstra. Goeiedag. Nou, dat klinkt simpel en dat lijkt me dan ook simpel, toch? Gewoon opvangen die handel. Ja, uiteindelijk is dat het. Het regent overal. En als je het goed kunt bufferen, dan kun je het daarna weer gebruiken. En dan toch de vraag, waarom is niet iemand daar eerder opgekomen? Ja, er is wel eerder iemand opgekomen. Wij zijn het nutsbedrijf voor dit Agripoortgebied, voor het bedrijventerrein. Daar zijn veel glastuiners gevestigd en datacenters. En glastuiners hebben ook water nodig. Daarvoor vangen wij al regenwater, of dat vangen zij op. En wij hebben het concept verder ontwikkeld om het voor de opslag. En een deel van de opslag gebeurt bovengrond, zeg maar in een regenton. Dat noem je een bazin als je dat wat groter maakt. En een deel, dat slaan we ondergronds op. Daar zijn aquifers, dat zijn eigenlijk waterlagen in de bodem, zandlagen in de bodem. En daar kun je water naartoe brengen, daar kun je het opslaan. Dan kun je het wat makkelijker, zeg maar, als er veel regen valt in de winter. En je hebt het veel nodig in de zomer, als het droog is, kun je het die langere termijn opslaan. En dat is wat wij al 15 jaar doen hier. En in de datacenters is het waterverbruik nu nog heel bescheiden. Zij gebruiken water voor het koelen, maar zij koelen hoofdzakelijk met lucht. En alleen als het heel warm is, dan gebruiken ze water aanvullend. En die waterbehoefte komt natuurlijk op een droge periode. Dus dan moet het opgeslagen worden. Dus water is er genoeg. Het is alleen een opslaguitdaging. Nou, daar zijn wij al 15 jaar mee bezig. Dat kunnen we ook. Maar de datacenters die gebruikten het nog niet. Maar Microsoft heeft nu gezegd, wij gaan daarmee aan de slag, toch? We hebben met Microsoft een jaar geleden zijn we gestart gezamenlijk met een onderzoek om dit ook bij hun toe te passen. Nou, we hebben er nu een jaar op zitten. We hebben gekeken hoe dat precies bij hun werkt. Wat doen wij precies? Hoe kunnen we dat op elkaar leggen? Daar zijn we nu uit. En nu staan we vlak voor de vergunning aanvragen. We hebben natuurlijk al afgestemd met degene die de vergunningen verleent, als het waterschap, voor dit vlak. We hebben daar ook al vergunningen voor. En er moeten een paar wijzigingen op plaatsvinden om dit ook mogelijk te maken. En dat gaat binnenkort lopen. En daarna kunnen we starten met het vervolg. Oké, en kost het veel moeite om ze zover te krijgen? Dit zijn altijd complexe processen en daar gaat tijd in zitten. En dat geeft niet, die tijd die is er ook. Oké, laten we even luisteren naar Microsoft. Dus we moesten samen natuurlijk het een en ander uitzoeken. Ja. Het is heel bijzonder, Microsoft reageert eigenlijk nooit. Hè? Ze hebben nu besloten om één keertje wel te reageren. Om die negatieve berichtgeving over dat waterverspillen en zo een beetje te nuanceren. Rob Elsinga is van Microsoft. En die zegt dat hun datacentrum in Hollandse Kroon voornamelijk gewoon met buitenlucht gekoeld wordt. Ik denk dat er een hoop, ik zou bijna zeggen, informatie naar buiten is gekomen die niet helemaal klopt. De suggestie wordt gewekt dat wij ons datacenter koelen met water. Nou, zoals jullie zien, deze filters die zijn om de lucht te koelen. En ja, we gebruiken water, maar slechts in 5% van de tijd als de temperatuur daar dat om vraagt. En 95% gewoon met natuurlijke luchtflow. En stel dat het nou langdurig heel lang warm en droog is er dan nog genoeg water? Sorry, ja, we zijn weer terug. Dan is er nog voldoende water. Kijk, als je dit op jaarbasis bekijkt en met die bodemopslag kun je ook op meerdere jaren kijken, dan is er voldoende water. Een datacenter heeft minder water nodig. Een luchtgekoeld datacenter met ondersteuning van water, dus op die warme dagen. Die hebben minder water nodig dan dat er in een jaar valt. Dus we houden zelfs nog water over. En bent u al door andere datacenters benaderd? Of bent u al in gesprek met andere datacenters? Is het iets wat uitgerold wordt in die zin? Ja, stap voor stap. We zijn hier eerst op Agripoort natuurlijk druk bezig. Daar zijn een aantal datacenters. En zijn dit samen met Microsoft nu. Dat is de eerste stap. En daarna, wie weet. Ja, dan. Het regent in ieder geval overal, dus die belangrijke voorwaarde die is voldaan om het ook elders te doen. Kijk, Robert Kielstra van het bedrijf ECW Energy, bedankt voor uw toelichting. En Martijn, zometeen een feit of fictie over thee. Ja, over wat thee eigenlijk precies is. Nee hoor. Of het klopt dat thee helpt tegen examenstress. Tot zo. Darling. Douwe Bob met Ready or Not. En hij deed natuurlijk ook mee aan het Songfestival 2016 en werd toen 11e. Hoe is de situatie op de weg, Robert Vriezen? Op de kop af 100 kilometer file, Roos. En de meeste files staan in regio Amsterdam en Rotterdam. Wat nu opvalt is de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Tussen knooppunt Zaandam en afrit Avenhoorn 14 kilometer met 40 minuten vertraging. Want door een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Ook altijd nog 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A9. Vanuit Amstelveen naar Alkmaar kom je in de file tussen Aalsmeer en afrit Haarlem-Zuid over 7 kilometer. En er staat een kapotte auto op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda. Daardoor file tussen Bergen-op-Zoom Centrum en knooppunt De Stok 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Feit of fictie? Ja, over tot rust komen en dan niet met zus, maar met een kopje thee. Ja, want de eindexamens zijn begonnen. En daarom grijpen sommige eindexamenleerlingen naar de zogeheten studeerpillen. Die worden aangeboden bij het Kruidvat onder andere. En toen we op die website een beetje aan het grasduinen waren naar wat voor studeerpillen er allemaal zijn, kwamen we iets tegen wat je zal verbazen. Vertel. Dat was helemaal onderaan de lijst van studeergummies en antistresstabletten. Daar stond de tip: drink regelmatig een kopje thee. Dat werkt namelijk hartstikke rustgevend. Kijk, voor al die leerlingen die nu met hun eindexamen zijn begonnen, kan dat dus best een goed idee zijn. Ja, nou ja, we zijn gaan checken of het echt waar is of niet. Daarom hebben we gebeld met voedingsdeskundige Fleur Voerman. En zij zei het volgende. In zoverre denk ik dat het klopt. Omdat thee, daar moet je de tijd voor nemen. Omdat thee warm is. En warmte kun je dus niet direct in één keer opdrinken. En dat betekent dat dat rustgevend werkt. Want warmte geeft rust in het lichaam. En je moet daar dus de tijd voor nemen. Dus je drinkt dat eerder in aandacht dan een koud drank. En maakt het dan nog uit wat voor thee je drinkt? Nou ja, volgens Voerman kan je het beste een kopje zetten van het volgende. Ik ben wel voorstander van vers thee of kruidenthee. Bijvoorbeeld kamille en fenkel, dat zijn theesmaken en soorten die rustgevend werken voor het lichaam. Dus fenkel werkt goed voor de spijsvertering, kamille is rustgevend. Ja, rustgevend, maar van kruiden zoals bijvoorbeeld kamille is de kalmerende werking al langer duidelijk, toch? Ja, dat klopt. Maar Iris Groenenberg, zij is kennisspecialist bij het voedingscentrum, vertelt mij dat groene of zwarte thee, thee van theebladeren, ook gedronken kan worden voor dat rustgevende effect. Je kunt dan het beste kiezen voor zwarte of groene thee, omdat die bewezen voordelen voor je gezondheid hebben. Die gaan bijvoorbeeld over bloeddruk, dus die kunnen je bloeddruk verlagen. In tegenstelling tot de werking van kruiden is voor thee van theebladeren nog geen hard bewijs, vertelt Groenenberg. Als jij het gevoel hebt dat je ontspant door een warm kopje thee, dan werkt dat voor jou. Claims over of thee rustgevend werkt, die zijn nog niet beoordeeld door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit. Dus het kan zijn dat er claims op thee staan. Nou, kijk daar altijd kritisch naar, want vaak is dat gewoon een hele mooie marketingpraat. Oké, maar stel jij wordt er rustig van, dan zou je ook kunnen zeggen: vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Placebo is ook een effect. Ja, om erachter te komen of een kopje thee in de praktijk nou wordt aangeraden aan mensen die onder stress staan, belden we nog met Cynthia Makai van coachingsbedrijf Makai, waar mensen met onder andere stress worden geholpen. Ze vertelde dat het inderdaad kan helpen bij stress en dat het eigenlijk niet uitmaakt wat je drinkt, maar vooral hoe je het drinkt. Het aspect waarom thee rustgevend kan werken is eigenlijk dat je even een moment voor jezelf neemt, even bijvoorbeeld met focus je thee drinkt. Dus kijk, als je een kop thee neemt en vervolgens zit je alleen maar je Insta te checken, dan zal je iets minder rustig worden als dat je een kop thee neemt en alleen maar bezig bent met die thee drinken. Het gaat dus eigenlijk vooral om dat je even een rustmomentje creëert en dat je even met volle aandacht iets doet. En dat kan een kop thee zijn, maar dat kan ook een wandeling buiten zijn. Oké, dus je moet het met rust doen. Je hebt ook zo'n theemerk dat allemaal van die leuzen op hun theelabels staan. Ja, maar dan zit je er weer te lezen en na te denken. Ik word er altijd heel erg agressief van. Maar goed, als je dus gewoon lekker drinkt, dan zou het rustgevend kunnen werken. Vraag Martijn, feit of fictie? Nou, eindexamenleerlingen opgelet. Thee kan zeker ontspannend werken. Zelfs als het groene of zwarte thee is met cafeïne erin. Maar je moet wel echt even de tijd nemen voor dat kopje thee. Het gaat vooral om de manier waarop je de thee drinkt. Of het uiteindelijk rustgevend is voor je of niet. Al dagen kijkt de wereld naar het aanhoudende geweld tussen Israël en Palestina. De nood is hoog en op dit moment lijkt de spanning alleen nog maar toe te nemen. Intussen roepen de meeste leden van de Verenigde Naties wanhopig om een oplossing. Maar de Verenigde Staten lijkt niet zo'n haast te hebben. Erwin van Veen is conflictonderzoeker bij het Klingendaal Instituut, gespecialiseerd in het Midden-Oosten-conflict. Goedemiddag, meneer van Veen. Goedemiddag. Inmiddels is de VN al een aantal keer bij elkaar gekomen. Maar ja, ze zijn er nog niet uit, hè? Nee, zo zou u het kunnen zeggen. Een drietal keer, inclusief afgelopen zondag, waarbij eigenlijk alle drie keren de Amerikanen collectieve actie door de Veiligheidsraad daar een stokje voor hebben gestoken. Wat is het belang van de Amerikanen om daarvoor te liggen? Nou, verschillende redenen, denk ik. Kijk, ze willen natuurlijk om te beginnen Israël internationale veroordeling besparen. Amerika is natuurlijk traditioneel een van de belangrijkste bondgenoten van Israël. En het conflict gaat natuurlijk wel wat verder dan de gebeurtenissen van vandaag de dag. Er zijn decennia van bezetting en belegering die de VN uitvoerig gedocumenteerd heeft. Dus dat zou waarschijnlijk terugkomen op een of andere manier in zo'n statement van de Veiligheidsraad. Daarnaast is er natuurlijk ook de binnenlandse politieke dimensie in de Verenigde Staten van belang. Hè, waarbij, laten we zeggen, druk zetten op Israël niet bepaald politieke punten scoort. Dat geldt zowel voor de Democratische als de Republikeinse partij. En de heer Biden heeft natuurlijk een nogal ambitieuze binnenlandse politieke agenda. En houdt, denk ik, zijn kruid ook voor een beetje droog. En tot slot is het natuurlijk ook geen prioriteit. Hè? Als Amerika zich echt wil richten op China en die pivot naar Azië, waar we al zoveel over gehoord hebben, dan betekent dat dat er op dit moment ook een stapje terug gedaan moet worden, omdat het er anders nooit van komt. Ja, ze kunnen niet alles tegelijk, zou het dan zijn. Maar is er eigenlijk een verschil? Want we hebben natuurlijk Trump gehad. Daar is veel over te doen geweest, hè? De manier waarop hij ook in dit conflict zat. Maakt het een groot verschil dat president Biden daar nu zit? Of maakt het eigenlijk ook weer niet zo'n verschil, omdat ze toch allebei aan de Israëlische kant hangen? Kijk, Amerika houdt altijd in de Israëlische kant. Ik denk dat we even een ouderwetse telefoon ter hand gaan nemen. Roos. Ja, want, opnieuw hebben we een slechte verbinding. En we spreken over de situatie tussen over de Verenigde Naties. Die blijven proberen om ervoor te zorgen dat het aanhoudende geweld tussen Israël en Palestina voorbij gaat. Erwin van Veen, u bent er weer, geloof ik, hè? Ja. Conflictonderzoeker bij het Klingendaal Instituut. We wilden het net hebben over de rol van Biden versus de rol van Trump. Ja, president Trump inderdaad. Dankjewel, Martijn. Wat is het verschil? Nou ja, kijk, de consistente factor over al die Amerikaanse presidenten heen is natuurlijk dat ze altijd achter Israël staan met de nodige accentverschillen. En wat je vanuit de Trump-administratie natuurlijk zag was actieve aanmoediging, hè, van de expansie van Israël. Door de Golanhoogte, zeg maar, in Israël toe te kennen. De ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. PLO-kantoor in Washington te sluiten. En tot slot de Abraham-akkoorden af te sluiten. Nou, dat doet de Biden-administratie niet. Die gedraagt zich tot dusver een beetje als een soort van toeschouwer in het publiek. Hè, ze moedigen Israël niet aan, maar er komt ook geen veroordeling of druk richting Israël vanuit. En wat de Amerikanen dan aanvoeren is dat ze privé, dus in de bilaterale diplomatie, druk bezig zijn om tot een staakt het vuren te komen. Maar de acties onderstrepen dat niet echt. Hè. Ze hebben tot dusver alleen een deputy assistant secretary die kant op gestuurd. En op hoog niveau lijken de contacten wel mee te vallen. En hoe efficiënt is de VN eigenlijk als er partijen in zitten die zelf bij het conflict betrokken zijn? Ja, wat is dan het nut eigenlijk nog, zou je kunnen zeggen? Nou, kijk, over het algemeen heeft de Veiligheidsraad natuurlijk grote problemen om tot effectieve actie te komen als een van de permanente 5 leden, die dus ook vetorecht hebben, een aannemelijk belang heeft in het conflict. En dat is in het geval van Israël natuurlijk zo, omdat de Amerikanen daar zo bij betrokken zijn. Dus het is absoluut waar dat daar de Veiligheidsraad moeilijk tot de collectieve actie komt die eigenlijk nodig is om de internationale vrede en veiligheid te waarborgen. Ja. Dat wil niet zeggen dat die Veiligheidsraad natuurlijk geen nut heeft, omdat er talrijke conflicten zijn waar zo'n aannemelijk belang niet in het spel is en het dan veel makkelijker is om tot een vorm van interventie te komen vanuit de Veiligheidsraad. En even naar Martijn hier. Vanuit de VN klinken meerdere oproepen tot een staakt het vuur, hè? Ja, secretaris-generaal van die Verenigde Naties is Antonio Guterres. Die deed tijdens een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad een oproep aan alle leden van de VN. Hij eist een onmiddellijk einde aan de strijd tussen Israël en de Palestijnen. It must stop immediately. Rockets and mortars on one side, aerial and artillery bombardments on the other must stop. I appeal to all parties to heed this call. The United Nations is actively engaging all sides towards an immediate ceasefire. The hostilities have already caused unconscionable death, immense suffering and damage to vital infrastructure. Ja, staakt het vuren, een oproep daartoe. Erwin van Veen, is dat op dit moment ook de beste oplossing volgens u? Voor de korte termijn natuurlijk wel. Want we zien natuurlijk dat geweld, dat moet gewoon ophouden. Hè. De burgerslachtoffers en alle schade die daarbij hoort nemen alleen maar toe. En staakt het vuren is het enige wat iedereen de wapens tot zwijgen kan brengen. Op de lange termijn lost het natuurlijk niks op. We hebben al 3 Gaza-oorlogen gezien. Dit is dan gaat in de richting van de 4e. En de structurele drijfveren van dit conflict blijven natuurlijk gewoon op zijn plaats. Ja, maar in ieder geval die burgerslachtoffers inderdaad, want die beelden zijn opnieuw hartverscheurend om te zien. Nou heeft Egypte aangeboden om te bemiddelen in het conflict. Wat kunnen we daarvan verwachten? Dat is wel interessant, omdat een deel van de Gazastrook natuurlijk aan Egypte grenst. Je hebt ook het Rafah-grenspunt. En de Egyptenaren eigenlijk, net zoals de Israëli's, ja, medeschuldig zijn, kunnen we wel zeggen, aan de permanente blokkade, staat van belegering waarin Gaza verkeert. Waardoor er dus al 2 miljoen mensen op een erg klein stukje land wonen, wat de VN al meerdere keren tot een humanitaire noodsituatie heeft bestempeld. Dus ze hebben goede banden met, of goede banden, ze praten met Hamas, de Egyptenaren. Hebben natuurlijk minder direct belang dan Israël, omdat ze zelf niet bezig zijn met een constant gevecht tegen Hamas. Dus om die redenen springen ze in dat gat. Hè. Ze hebben natuurlijk ook geen baat bij een compleet uit de hand lopend conflict in de Gazastrook. Maar ze zijn daarbij, net zo goed als Israël, natuurlijk wel partij bij het conflict. Ja, dat maakt het ook wel weer extra lastig. Bent u een beetje hoopvol over de korte en de lange termijn? Denkt u dat de VN er nog uit gaat komen? De VN zal er ongetwijfeld... als dit zo doorgaat, dan zal de druk toenemen op de VS om publiekelijk, inclusief in de Veiligheidsraad, kleur te bekennen. Of althans van positie te wisselen. En wel een vorm van een statement uit te laten gaan. Maar goed, dat is papier. En papier is natuurlijk geduldig. En echt op lange termijn ben ik helemaal niet hoopvol ten aanzien van de oplossing van dit conflict. Omdat het al zoveel decennia speelt. En in de essentie is het vrij simpel. Maar er zijn zoveel lagen geweld en leed, ellende bovenop gekomen. Dat het erg moeilijk is om nog een oplossing op korte termijn te zien. Ja, dus dan kunnen we alleen maar hopen op een staakt het vuren voor de burgerbevolking. Erwin van Veen, onderzoeker bij het Klingendaal Instituut. Dank voor dit moment. En Martijn, dan zijn we bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat heb je nog? Een heel klein fragmentje eventjes. De Hitkrant XXL Christmas Party is het allerleukste feestje wat je dit jaar niet mag even schakelen. Ja, nee, de Hitkrant feestje gaat niet door. Dit is nieuws, want de Hitkrant stopt ermee. Plus nog een paar bladen trouwens, maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Al die posters van de jongeren. Ze waren al niet meer op papier te koop hoor, maar ze gaan nu ook digitaal op zwart. 1977 begon de Hitkrant met John Travolta, kan me nog goed herinneren. YMCA stond erin. Later oneindige rijen posters van Wham, Kiss, Kate Bush, Justin Bieber, Madonna. Ja, iedereen... Letterlijk iedereen heeft dagdromend naar een poster uit de Hitkrant zitten kijken. Dat kan echt niet anders. Van David Bowie van One Direction. Nou, klaar ermee. Weg ermee. Ja, ik ook. Nou, Kiss was mijn eerste die ik kan herinneren. Ik had Dylan van 90210. Van 90210. Oké, bladen verdwijnen, nieuwe verschijnen. Peter R. de Vries, die krijgt zijn eigen glossy. Een stripverhaal. Hij had al een bordspel trouwens, wist ik niet, maar ik vond het net ergens. Maar nu dus ook een crime glossy. Dat is een soort stripverhaal met de avonturen van Peter R. de Vries. Tekeningen worden gemaakt door ANP-rechtbanktekenaar Alois Oosterwijk. Maar een commercieel product waar hij zelf achter zit dus? Waarschijnlijk wel. Oké, de Peter R. de Vries. Binnenkort in de winkels. Ja, nu al. Goed, dit was Eén Vandaag op radio. Vanavond zijn we natuurlijk ook weer op tv om 6:10 op NPO 1. Op deze zender kunt u nu luisteren naar Niels & Co. Hier is Lara Rensen. Tot morgen. Avrotros, de omroep voor ons. De Seat Tarraco. Stijlvol, krachtig, sportief. Een machtige SUV met genoeg ruimte voor de hele familie. Zodat je je de king of the road voelt. Met een 9,2-inch touchscreen. En hun middagdutje op de achterbank niet verstoord met predictive adaptive cruise control. Have it all. En rijd de Seat Tarraco al vanaf €37.490. En voordeel oplopend tot €5.000. De Seat Tarraco. Alleen voor jou en je familie. Kijk op seat.nl. Tuinmeubelen? Bezoek K-Smit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar ksmit.nl. Mijn vader denkt dat ik het niet doorheb, maar het wordt echt steeds erger. Hij knijpt altijd zo gek met zijn ogen en hij heeft supergrote letters op zijn telefoon. Als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook. Maak een afspraak op pro.nl voor een goed zichtgesprek met een van onze opticiëns. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com.